राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2057 6 जून सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदातिगम हो प्रपन्न पारिजाताय कोटिगेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करीतांबराधरुणबिंबलांदुसुंदर कृष्णा तत्म न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। देखो एक तात्विक बात है, मनुष्य के ये इच्छा है ना, इच्छा ये बड़ी बात है। उन इच्छाओं में कायदा है कि सबसे मूल बड़ी इच्छा है उसके अंतर्गत दूसरी इच्छा होती है। जो सबसे बड़ी इच्छा है उसके अंतर्गत दूसरी इच्छा होती है। वो बड़ी इच्छा को अगर वो स्वीकार कर रहे तो अंतर्गत रहने वाली इच्छाएं नष्ट हो जाए, ऐसा एक कानून है। तो बड़ी इच्छा क्या है कि बड़ी इच्छा है परमात्मा की, परमात्मा मिल जाए, परमात्मा के दर्शन हो जाए, परमात्मा में प्रेम हो जाए, परमात्मा तत्व का बोध हो जाए, ज्ञान हो जाए, ये इच्छा है बड़ी। ये इच्छा मूल में है और इच्छा की छाया में दूसरी इच्छा है, भोगों की इच्छा और पदार्थों के संग्रह करने की, धन इकट्ठा करने की। ये इच्छाएं सब की सब उस परमात्मा की इच्छा के अंतर्गत है। वो परमात्मा की इच्छा ज्यादा बढ़ जाएगी तो इच्छा नष्ट हो जाएगी, दूसरी नजर जाएगी, क्यों? वो इच्छा पर इच्छा है। परमात्मा का अंश जीवात्मा है, इसके मूल इच्छा क्या है? मूल इच्छा है भगवान की, ये भगवान का अंश है, तो ये चाहता है भगवान को, परंतु खुद को ये मालूम नहीं है कि मैं क्या चाहता हूँ। कमी का अनुभव तो करता है, पर कमी मेरी क्यों है, किस तरह से मिटेगी, इस बात जानता नहीं। इस बात से भगवान इच्छा करता है कमी को मिटाने के लिए। तो ये जब तक इच्छा रहेगी तब तक इसे कल्याण नहीं होगा, क्योंकि मूल इच्छा मूल तो परमात्मा की इच्छा से मूल, परमात्मा से दूर हुआ ना सो माया बस भयो घुसाई। ईश्वर अर्ष जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि सो माया बस भयो घुसाई बंदो कीर मरकट के नाई। तो माया बस हो गया तो इसकी इच्छा हो गई, दो इच्छा हुई, एक तो संग्रह करने की, एक भोग भोगने की, दो इच्छा हुई। तो इच्छा क्यों हुई ऐसी कि मूल में परमात्मा का अंश है, तो परमात्मा की प्राप्ति के बिना ये व्याकुल था, तो व्याकुल था तो एक इच्छा है कि अगर व्याकुलता मिटे, मेरा दुख मिटे, मेरा संताप मिटे, और सामने आए पदार्थ और भोग, तो भोगेश्वरीय प्रसन्नता नाम भोगों ऐश्वर्य भोगों में और पदार्थों में संग्रह करने में इच्छा हुई। सब लोग इच्छा हुई थी, इसी में लोग सब लगे हुए हैं। मूल में ऐसा क्यों हो गया? परमात्मा का अंश है, उसे भोग की संग्रह की इच्छा क्यों हुई कि इस इच्छा है मूल में भगवान की प्राप्त करने की? मुझे इसे खुद को पता नहीं, मैं क्या चाहता हूँ ये इसे पता नहीं पूरा। सामने भोग आए, पदार्थ आए, तो उस इच्छा पर बदल गई। अब अगर ये भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान की इच्छा है, ये बलवान है, इसको अगर ये थोड़ी बलवान बना दे तो ये सिमट जाए। इस संसार के भोगों की इच्छा और संग्रह की इच्छा ये सिमट जाएगी, ये भगवान की इच्छा को प्रबल बना दे तो इस बात का ख्याल नहीं है। एक इच्छा मूल में होती है, उस इच्छा से, उस इच्छा को ठीक न पहचानने से अनेक इच्छा होती है। व्यवसाय बुद्धि एक व्यवसाय बुद्धि रेके को बहुत शाखा हिरंता से बुद्धि अव्यवसाय न अव्यवसाय होगी बहुत शंका है, बहुत चिंता है, बहुत शाखा है। जैसे पुत्र की इच्छा हुई, अब वो दवाई से हो सकता है, किसी के आशीर्वाद से हो सकता है, महात्मा के वचन से हो सकता है, भगवान से हो सकता है। एक एक इच्छा की पूर्ति के लिए कई कई उपाय जी कितना का ही आश्रय लिया है, पर एक इच्छा ऐसी होनी चाहिए। ये क्या, एक जिससे ये दूर होने से दुखी हुआ है, वो दूरी मिट जाए, फिर समझ जाएगी पीछे इच्छा पैदा ही नहीं होगी। तो एक इच्छा होगी, वह एक ऐसी प्रबल होगी, वह संरक्षण मिट जाएगी। तो सब इच्छाओं मिटाने के लिए पदार्थ कभी समर्थ नहीं होंगे, और वो हार्मोन के अंदर जो 10, 20, 50 शत हो या हजार तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब भये पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज मिले तो तृष्णा आदि के से आदि आग लगेगी, सुंदर एक संतोष बिना सठ तेरे तो भूख कबूल भगेगी। एक संतोष बिना, संतोष कुछ ज्यादा मिलने से होता है, जो हम चाहते हैं 5 रुपया 100 रुपया मिल जाए तो 5 रुपया से मिल जाएगी। ऐसे ही परमात्मा की इच्छा लग जाए तो दूसरी सभी इच्छा मिट जाएगी, क्योंकि परमात्मा के समान भी कोई नहीं है तो अधिक कैसे होगा, अधिक तो हो सकता ही नहीं। ना त्वत समोस्तव जनिका कुतो अन्य, आपके समान भी कोई नहीं है तो दूसरा कैसे बड़ा होगा, किसी की ताकत नहीं। तो उस परमात्मा मेरा है, मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा है मेरा संबंध है। तो मैं कई दिनों से कह रहा हूँ कि परमात्मा का आप याद करो, परमात्मा का आपका संबंध है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव मात्र ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सत्सुभाषी है। तो ये बात मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा की इच्छा हो जाएगी, वो इच्छा इतनी बड़ी है जो सगड़ी इच्छा उस पेट में आ जाए। परमात्मा की इच्छा करी उसके पेट में संपूर्ण संसार इच्छा थी, जैसे यथा तरोर मूल विशेष नैना, मूल में करने से मेरे ताले पत्ते पुत्र फल तेज समुद्री पहुंच रही है, और यहाँ अन्न और जल देने से सब शरीर में शक्ति आ जाती है। ऐसे भगवान की तरफ जिस विचार होने से सब इच्छा उसके पेट में आ जाएगी, दूसरी सब इच्छा मिट जाएगी। एक भगवान की इच्छा प्रबल हो जाए, भगवान का मैं हूँ इस बात का ज्ञान नहीं है। आप लोगों ने देखा है कितने वर्षों से मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, परंतु भगवान की मुख्य बात इतना वर्ष ज्यादा नहीं कही है, इतना ख्याल नहीं रखा। ये ख्याल मिल जाता है आदमी का, जीव को ख्याल नहीं रहता, वो समझता है रुपये का टकर ठीक हो जाएगा, भोग जगह भोग लगे ठीक हो जाएगा, ये आग लगेगी आग। आग को जो प्रतिलाभ है लोभ अधिकारी, जो लाभ होगा जो लोभ, लाभ होगा जो लोभ, लाभ होगा लोभ, अंत आता ही नहीं। क्या होता है जब इसको ख्याल हो, बोले मेरा संबंध भोगों के साथ नहीं है, संग्रह के साथ मेरा संबंध नहीं है, मेरा संबंध परमात्मा के साथ है। ऐसा जब ये मैं परमात्मा का अंश हूँ, परमात्मा मेरे परम पिता है, मैं परमात्मा का हूँ, ये जब ख्याल होगा और ख्याल होने के बाद में भगवान की इच्छा लग जाएगी कि भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान में स्नेह हो जाए, भगवान का तत्व ज्ञान हो जाए, भगवान राजी हो जाए, भगवान प्रसन्न हो जाए, भगवान खुश हो जाए, भगवान खुश करने के लिए काम करूं मैं, सब भगवान खुश हो जाए, तो ये इच्छाएं सब मिट जाएगी। ये जो जो इच्छा बढ़ेगी भगवान की, तो दूसरी इच्छा खत्म हो जाएगी, छोटी छोटी इच्छा से पेट में सभी खत्म हो जाएगी। आज सुबह मैंने यही बात बताई थी, मैंने कई बार कही है बातें, वो कहने पर भी आज सुबह मैंने साफ बात कही, ऐसी बहुत कम बात कही, ऐसी बात बहुत कम कही है मैंने, वही बात आज अभी आपके सामने खुलासा करके दू, लेकिन खुलासा करके वो इन लोग ध्यान को इनको पता नहीं लगता। मैंने वो बढ़िया बात बताई है कि आप बताओ, पहले सुबह पहले बताओ तो सही, बढ़िया क्या है, बढ़िया परमात्मा है, परमात्मा से बदल कोई हुआ नहीं, होगा नहीं, था नहीं कोई और है नहीं और हो सकता ही नहीं कोई, न तो समझते कुतूहल्य, आपके समान भी कोई नहीं है, आपसे अधिक कैसे होगा, ऐसे परमात्मा है वो सब जोरदार लग जाएगी, तो देखो जी संत महात्मा हुए कुछ की परवाह नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो परमात्मा की तरफ लगन लगी हुई है, वो लगन लग जाने से कुछ लगन रहती है, बेचारी उसके लिए नहीं सब लग मिट जाती है। इस वास्ते परमात्मा की लगन, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के हैं, ऐसा विचार हो जाए कि मैं परमात्मा का हूँ तो परमात्मा लगे मीठे, या परमात्मा की विजय इच्छा दूसरी सब छूटती है। हजार रुपया मिलता हो तो पांच रुपया एक रुपये की इच्छा छूट जाती है, रुपये दो रुपये की तो छूट जाती है, पर वो छूटती है एक धातु ये, पांच रुपया है एक रुपया है, अल्प रुपये का भी अंश है एक रुपया, यहाँ है ही नहीं भगवान की चेतन और दूसरी ऐसे जड़, एक धातु नहीं है परमात्मा और संसार रुपया, एक धातु नहीं है परमात्मा चिन्मय है जड़, इस वर्ष आप केवल परमात्मा का अंश है, जैसे शरीर ये माँ बाप दोनों का अंश है, ऐसे प्रकृति और परमात्मा का अंश मूल में नहीं है, मम एव अंश जीव होगी, परमात्मा का ही अंश है, इस परमात्मा से बढ़कर कोई हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उसकी इच्छा हो जाएगी तो इच्छा सबसे बड़ी होगी, हो वह इच्छा के अंतर्गत संपूर्ण इच्छा हो जाएगी, सब इच्छा छूट जाती है। जो भगवान के भक्त होते हैं उनको रुपयों की इच्छा होती ही नहीं, अपने रुपया बड़ा नहीं करे, हमारे दृष्टि में कोई रुपया बड़ा नहीं है, कोई भोग देगी तो भोग ऐसी को बड़ा नहीं, संतों की बातें सुने ना, पर मन को कोई सही नहीं, कुछ नहीं उसे पास में, मैं कुछ नहीं होने पर भी इतनी मस्ती इतना आनंद होता है, कोई इच्छा होती नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी इच्छा चीज मिल गई, अब छोटी इच्छा कैसे है, कैसे ठीक है, तो भगवान की इच्छा है सबसे बढ़ कर गए, वे भगवान मेरे है, भगवान मेरा है ऐसा मानो आप, ऐसा मानने से ये बात जिस जाएगी बैठ जाएगी तो सब इच्छा मिट जाएगी, सब इच्छा रद्दी हो जाएगी। एक रुपये से लाख रुपया देंगे तो अच्छा चाहिए, पर फिर भी है एक धातु, एक धातु नहीं है, परमात्मा चेतन है, दूसरे औषध है, जड़ता के सामने चेतनता, चेतनता के सामने जड़ता कुछ नहीं है। इस वास्ते परमात्मा की इच्छा जोरदार करो, मेरे भगवान मेरे है, मेरे भगवान है, अरे अपना खास बाप है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मात्र जीव है मेरा ही अंश है, अंकिता कितना वाले रोम रोम प्रत राजी कोट कोटि ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड में कोई अपनी चीज नहीं है, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं, अपनी अपनी कोई चीज नहीं है अपने, और ठाकुर जी हमारे, ठाकुर जी भी हमारे, जैसे बालक अपने माँ के गोद में जाने में संकोच नहीं करता, माँ ने बात करने में संकोच नहीं करता, छोटा बालक है सब बैठा है, मोती करूँ मोती करूँ, माँ को देगा, माँ को क्या देगा, माँ के सब संकोच नहीं, मोती करूँ अब यहाँ कहाँ मोत करेंगे। इसी तरह से सबसे बढ़कर भगवान है, भगवान की इच्छा जोरदार हुई सब इच्छा खत्म हो जाएगी, अब आप साफ खत्म हो जाएगी। भगवान अच्छा लगे उनको संसार भी अच्छा लगेगा, पर संसार मूल रूप अच्छा नहीं लगेगा, सेवा करना दया करना उन्हें सेवा करना इनमें तुम्हें अच्छा लगेगा। संतों में प्रेम होगा उसका संसार मात्र में प्रेम होगा, संसार मात्र के जीवों के पर दया होगी, उनकी सेवा करेगा, उनका स्वतः सेवा हो जाएगा, भगवान से लगे सब अच्छा लगेगा, ये बात है। इस वास्ते भगवान अच्छा लगे, इस वास्ते सब चीजें सुधार के भगवान प्रसन्न है। हे तू रहित जग जुगू पुकारी तू तुम्हार सेवक, गोस्वामी ने लिख दिया अगर स्वार्थ में तो सकल जग माही, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ ला करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब सब की स्वार्थ ला करे प्रीति, हे तो रहते जग जुगू पुकारी, भगवान और भगवान के प्यारे भक्त इनको संसार इच्छा नहीं देती, इनके संसार की इच्छा नहीं देती, संसार की इच्छा बड़ी है, संसार बड़ा है, अरे बड़ा तो भगवान से महात्मा से बड़ा हो नहीं सकता, महात्मा से नहीं मनुष्य बड़ा नहीं हो सकता, सब संसार में जितने चीज है सबसे बड़ा मनुष्य का दर्जा है, मनुष्य का दर्जा सबसे बड़ा है, दूसरा इतना बड़ा नहीं है, मनुष्य सबसे बड़ा है, इनको बड़ा अधिकार है, परमात्मा इसके सामने नाचन लग जाए, छछिया ताई अही देगी सोहरिया छछिया भरसा से मैं नाच न चावत, प्रेम है गोपियों के वो सास पिलावत, दादा तेरे को सास पिलाएंगे नहीं पिलाएंगे, नाचो नाचन लग जाए, तो बोले सास की कोई भूख है, लाखों करोड़ रुपए कोई भूख है वही नहीं, पर वो प्रेम से गाना, गदी दूंगी रे सांवरिया तोड़े बांसुरी बजाज दी दूंगी रे, दे दूंगी दे फिर बांसुरी बजा बांसुरी बजा के बाद, तो क्या बांसुरी के इतने भूखे हैं, क्या दही के इतने भूखे हैं, वो प्रेम है ना प्रेम, तो दी दूंगी रे, मन रम जाए बांसुरी बजाए दही दूंगी तो दही दूंगी, इस विचार से कितना विचार हो गए, बांसुरी बजाए थोड़ी बांसुरी बजाए दही दूंगी, गोपी ही गोबरदान गई गोबर थोड़ी भर दी, लाला थोड़ी ऊंची कर दे, ऊंची कर दे क्या देगी, तो मक्खन दूंगी मक्खन, गिनती कैसे करे, गिनती कितनी उठाई, लकी का गोविंद की हेल्थ। अब चंदन का तिलक तो सभी लोग करे, कैसे तिलक लगा गोबर तीन चार लेकर कर दी, एक नौ दिवा गई जो ना एक अपने एक एक इतना मक्खन होगा हमारा, इतना मक्खन होगा। अब इतने मक्खन का दो क्या भगवान मक्खन भूखे है, 9 लाख गाय भूखे धन से 9 लाख गाय तो नंद जी की दूस दे रहे, तो कितना मक्खन होना है तो प्रेम भूखे सुने लगे अपने लगे तो वे गोपी का भी राजी होती है, वे भी राजी होते हैं, ये खेल है तमाशा है। तो इस तरह से भगवान है प्रेम मुख है, प्रेम के वे मेरे हैं मेरे, ऐसा अगर मान ले तो दूसरी इच्छाओं सब मिट जाएगी। वे कीमती चीज है ही नहीं, रुपया है, राज्य है, त्रिलोकी है, क्या है तुम्हें कुछ नहीं, अपनी चीज कोई नहीं है संसार में, अपने केवल भगवान है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा कोई, मेरा माई में इतनी शक्ति क्यों आई कि एक गिरधर गोपाल दूसरा कोई, दूसरा कोई मेरा है ही नहीं, इस बात से इतनी शक्ति आ गई। अब हर कोई पते की जरूरत नहीं, कोई पदार्थों की जरूरत नहीं, कोई महिलाओं की जरूरत नहीं, कुछ अकेली चलेगी वृंदावन, अकेली चलेगी द्वारका, स्त्री जाति क्योंकि भगवान इशारा है, भगवान इशारा दे दिया। अब इनसे बड़े इशारा किसने होता है, वो आज कोई ले लो नहीं, मेरे भाई भाई बहन बहन वो कोई भाई बन जाओ, मेरे भाई का भाव मेरे तो फिर देर को पास दूसरों की कोई और कोई बेटा नहीं है, मेरे तो फिर देर को पास दूसरा भी कोई, दूसरा मेरा कोई नहीं है, ऐसा भाव हो जाए वो भगवान को बहुत प्यारा, भगवान खुश हो जाए एकदम आनंद हो जाए। तो भक्त लोग ये कहते हैं भगवान खुश करना हमारे, कई संत लोग शारद अवधि पूजा करते हैं, कोई संत आए संतों को नमस्कार किया, महाराज हमारे ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो, इनको आशीर्वाद दे दो। अब ठाकुर जी को संत आशीर्वाद दे दे, उनके हृदय में बात है, ये नकली नहीं है, नहीं नहीं हम ठाकुर जी को आशीर्वाद दे दो ठीक हो जाए, ठाकुर जी का आशीर्वाद दे दो, ठाकुर जी आशीर्वाद खुश हो जाए। ये भक्त का भाव है, भक्त का भक्त ऐसे भाव से भगवान बहुत राजी है, ऐसे प्रेम का भाव होता है अपनापन का भाव वैसे भगवान राजी हुए। तो भगवान को अपनापन करो बहुत विलक्षणता है, सीधी सादी सभी बात, कुछ जाना नहीं बचाना नहीं, भगवान भेद है बस, मेरे तो मेरे धर्म गोपाल दूसरा में कोई, भगवान अपने को अच्छे लगे बस, और मांगो तो यही मांगो कि महाराज भगवान कर देंगे, तुम क्या चाहते हो भगवान की सेवा चाहिए, हमारे क्या चाहिए भगवान अच्छे लगे, भगवान की सेवा अच्छी लगे, भगवान के चरणों में रहूं हर दिन भगवान अच्छे लगे, और कोई सब अर्थ न धर्म न काम गति न सहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नानी से जन्म जन्म रति राम पद भगवान के चरणों में रति हो जाए प्रीति हो जाए यह वरदान नान और कोई वरदान नहीं चाहिए, और वरदान चाहिए नहीं क्या करूँ, वरदान क्या करूँ, वरदान की जरूरत नहीं है तो बताओ क्या करें। तो भगवान को प्रेम प्यारा है, प्रेम की भूख भगवान की है। शेर जी कहा था सर्वधर्मान परित्यज्य मां में कम शरणम भज, भगवान के शरण हो तो भक्त का काम, सब पापों से दूर कर देना पवित्र बनाना ये भगवान का काम, और प्रेम करना दोनों का काम, भगवान को प्यारा लेंगे भगत, भगवान को प्यारा लेंगे भगवान, ये दोनों काम है। ये निष्क्रेष भी आता है भक्ति में प्रेम रहे तो निष्क्र में भगवान आ जाते हैं, खींच जाते हैं भगवान, आकर्ष हो जाते खींच जाते, ऐसे भगवान है, तो भगवान ने प्रेम से तारीख कुछ चीज कर दी, प्रेम अवश्य प्रेम ही मस्त रहे वे, ऐसे सबसे ऊंची प्रेम सगाई सबसे श्रेष्ठ है, और कोई इच्छा नहीं किसी तरह की, कोई इच्छा नहीं, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। इस वास्ते भगवान में प्रेम हो जाए, भगवान मेरा है ये भाव पर बढ़ जाए, दूसरी भी इच्छाएं सब बढ़ जाएगी, सब बसंत हो जाएगी, कोई इच्छा भी तंग नहीं करेगी। नहीं तो भोग और संग्रह है, दो इच्छा बड़ी प्रबल है, भोग भोगना और संग्रह करना रुपया हो जाए, इतना रुपया हो जाए। मैं कलकत्ते में धनी आदमी से पूछा, मैंने कहा तुम्हारे पीढ़ियों तक बैठे बैठे रोटी खाओ, कितना पैसा है तुम्हारे, करोगे क्या? करूंगा क्या, ये उत्तर नहीं है हमारा, करोगे क्या ही थे पैसों का, अभी तुम्हारे पास इतना 5-7 पीढ़ी तक बैठा बैठा कोठा खावा तो खुटे नहीं, अब सैकड़ों हजारों लाखों करोड़ों रूपया पास, अब बोले क्या कमी है, ये सामान जवाब नहीं है, सरदा से खा जवाब नहीं है। मन क्या रुपया कहते हाँ कमाओ अपन कमाओ, अरे करेंगे क्या, कमो कमो ऐसे लोग लगता है लोग, ये सभी सह बढ़ जाएगी, जहाँ भगवान की रुचि हुई बढ़ जाएगी। आप जितने बैठे हो सब विचार करो, एक बात कहता हूँ, एक बात अब आज यहाँ सत्संग करते हुए 150 रुपया खो जा कर दे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, दुकान में बैठे और उस समय में देखो 1 झाड़ू का 2 पैसा लगे, उसे 5 पैसा में 2 झाड़ू आ जाए तो 5 और 3 4 पैसा लगे, 1 रात 3 पैसा, और 5 पैसा में 2 झाड़ू आ जाए तो नौकर लाता 1 झाड़ू, अरे 5 पैसा में 2 झाड़ू आ जाता है, 2 पैसा क्यों दिया, 3 पैसा क्यों दिया झाड़ूगा, 1 झाड़ू 3 पैसा में, 5 पैसा में 2 झाड़ू, तो कौन सा खरीदूंगा बताओ, 5 पैसा में 2 झाड़ू आ जाए, 3 रुपए लगे 6 पैसे लगे, 5 पैसा में 2 आ जाए तो 2 क्यों ले आते, इतना लेकर करेगा, वही यहाँ बैठा है 100-150 रुपए हो जाए, ऐसी वृत्ति हम आप में देख लो, आप मन में वृत्ति हम फर्क पड़ेगी, आप लोग वही हो, वही बैठे हो, वो कहते हो तूने ले आ 2 झाड़ू, 1 झाड़ू ले 3 पैसा दे दिया, 5 पैसे में 2 झाड़ू आता है था। तो अभी आप बैठे उदास में सत्संग में, इस समय कोई बात नहीं, पर दुकान में बैठे उस समय ऐसा नहीं होगा, उस समय विश्वास है। तो लोग बधे धन में चित्त दीदे, धन में चित्त रहेगा और लोग बढ़ जाएगा, काम बढ़े तीये के संगी ने बुद्धि विचार बढ़े, कभी दीद सज्जन संगत की ने, ये सब रहेगा। तो वे संग में जब रुचि आ गए हो तो उसमें रस बस जाते हो, तो उसमें प्रेम हो जाता है, मोह हो जाता है, तो वो अकड़ हो जाए, भगवान में लग जाए, भगवान प्यारे लगने लगे, ये धन की दृष्टि सब मिट जाएगी, ये कुछ सब मिट जाती, कोई इच्छा तंग करती ही नहीं, क्योंकि वह इच्छा अंतर कराएगी, सड़ाई उसे अंतर कराएगी। तो ये बात ही सुबह मैंने कहा तो ये बोलेंगे, आप खुलासा करके बताओ, लोग समझे नहीं, सुबह बात कही थी यही, भाई अपने सबसे ऊंची है भगवान को प्रेम हो जाना, तो ये मैंने पुस्तक में देखी, एक इच्छा हुआ है प्रबल भगवान की सत्य तत्व की, वो अपनी जाति की है, भगवान का आश्रम है, हमारे भगवान पर पूज्य है, भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, कई बार कही है लड़कों में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, मृत्यु लोग जाओ तो भगवान साथ में, बुखार चढ़े तो भगवान साथ में, दुखी आप हो तो भगवान साथ में, सुखी हो तो भगवान साथ में, भगवान साथ छोड़ते ही नहीं, सबके हृदय भगवान देते हैं, छोड़ते ही नहीं हुए, कभी किसी प्राणी को नहीं छोड़ते, कुत्ता गधा सूअर आदि शूकर कुकर ऊंट कर बड़े पटो बड़े चार, ऐसे भगवान दयालु है, वो भगवान मेरे हैं मेरे, मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का हूँ, सब भगवान है, कबूत वो सपूत वो पूत है, पूत भगवान ही है, भगवान बालक है, भगवान हम बालक है, भगवान हमारे पिता है, परमेश्वर है, भगवान खुश है बस, और हमारे कोई मतलब नहीं है, भगवान खुश है, माँ खुश है, भोजन कर लो, भोजन कर लो, बढ़िया बढ़िया भोजन माँ दे, भोजन कर लो, माँ के जी सुरो गया थोड़ो थोड़ा भोजन कर लियो, जी सुरो गया माँ के सेवा माल तो मिले हमारे को राज हो जाए माँ इसे हमारा कल्याण हो भगवान राजी हो जाए, कैसी मौज की बात है, ऐसा कोई है नहीं, संसार में माता होती है माँ का है, संसार में कौन ऐसा जो हमारी खुशी से हमारी प्रसन्नता से हमारे लाभ से हमारे ठीक होने से खुश हो जाए, संत लोग होते हैं, दारुद्रिया का कल्याण हो जाए संत खुश हो जाएंगे, तो भजन का स्मरण ज्यादा करो संत माता खुश हो जाए प्रसन्न हो जाएंगे, तो कल्याण हो गया आपका ऐसा भी है, तो रही दू जो उपकारी तुम तुम्हारे सेवक बिना अपने स्वार्थ के तुम्हारे खुश हो जाएंगे, आपका कल्याण हो इस बात में खुश हो जाएगा। भगवान के समान अपना कोई नहीं, उमा राम समय तुझे उमा ही गुरु भी तू मा तू बने, कोई समझ नहीं है इसमें, भगवान ही बात है, अब इसमें कोई शंका मत पूछो, इसमें कोई संदेह हुआ है तो पूछो, भगवान ऐसा जोरदार लगे और सब इसे झूठी सब छूट गया, मस्त हो जाओ, मस्त हो जाओ, ऐसी बात है। शंका है ही नहीं, शंका हो सकती नहीं, शंका सच्ची बात है, भगवान के चल गए बड़े तो साधु है, बड़े बड़े बादशाह हुआ राजा हुए भगवान की तरफ से हुई, सब छोड़ गया, सब छूट गया, राजपाट आदि कुछ नहीं, सब छूट गया, बड़ा लोभ हो छोटा लोभ छूट जाता है, जब भगवान में लगे सब कुछ मैं तो देखता ही नहीं, अरे नाशवाद का क्या महत्व है, खत्म होने वाला है, क्या महत्व, तो सच्ची लग जा रहा है भगवान भी लगा के सब ठीक हो जाता है एकदम, और बोलो कोई बात हो तो बोलो, कोई बात पूछने हो तो बोलो, एक भगवान की लीला, एक भगवान मेरा है, आप सोचो ममी वांशो जीव लोग जीव भूत भगवान के साक्षात अंश है, माँ बाप किसको बुरे लगते हैं, अरे बालक किसको बुरा लगता है, माँ को कोई बालक बुरा लगता है, रेस कर ले कुछ कर लो, ऐसे ही भगवान को बहुत प्यार लगते हैं, भक्तों को भगवान प्यार लगते हैं, और कोई एक भगवान अच्छे लगे बस, राज संपत्ति वैभव मान सत्कार आदर सब तुच्छ हो जाते हैं, सब एक भगवान ही, वृत्ति लगनी चाहिए भगवान मेरे, भगवान अरे भगवान है पिता, हम उनके पुत्र हैं। मम्मी वंश हो जीव लोगे, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, उसी अंश से हम भगवान के हैं। इस बात को जब तक नहीं जाने तब तक दुख पाता है, कष्ट होता है। जब पता लग जाए तो मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मस्त हो जाएगा एकदम, किसी की परवाह नहीं होगी। रुपया पैसा दूसरा राज्य संपत्ति वैभव कोई प्यार नहीं है। बड़ी बड़ी लोग की बातें देखती मैं, कुछ याद ही हो गया। यहाँ पर कीर्तन थोड़ा होता है, कार्य जाने का समय रहता है। वहां तो मैं समय बता दिया कि भट से आवाज जितना समय लगे रहे तो कीर्तन करो, मैंने समय को बिल्कुल श्रद्धा अच्छा से जाना पड़ेगा। दो चार मिनट में तो मन लगे रहो कीर्तन जमी रहो बस ही दे रहा हूँ कर दे रहा। भैया भगवान के शेठ जी ने कहा था जयदाद जी ने कि इधर में उस बैठा फूल बैठा जो भगवान का चिंतन गया मन लग गया। माजी दी से बैठा आवाज दे आज आज ज्यादा भोजन कर रहे जीव ले गए भोजन गया माँ को सुबह उठे सोचे माँ बोला क्या करूँ तो आंखें मीचे मीचे धो गया बैठ बैठ करके नीचे उतरा परंतु वो वृत्ति नहीं रही। सज गया आंखें मीचे हुए ध्यान लगाए हुए सुने था सुनिए सुनिए नहीं धीरे धीरे बैठ करके बैठ बैठ के उठ गया चल जू चल रही बैठ बैठ के नीचे उतरा भोजन किया तो वो वृत्ति नहीं रही। तो भगवान में जब मन लग जाए मैं बोली मैं देरी हो जा तो परो मत करो कीर्तन जमीन सब हो रहा है दस दस दस मिनट पांच दस मिनट सुनो दस मिनट हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे Krishna, Krishna, Krishna.